itxasaz idatzitako aldiroko gutuna. Nostalgia zitotzeko, nostalgia zlarritzeko. Non, noiz, daurrutin, zenbat aldiz, daspadin. Aldiroko gutunak, jasotzen genituen. Gutun bat besterik ez, gutun bat hilabetez. Non, noiz, daurrutin, zenbat aldiz, daspaldin. Norekin norentzat aurrutin, minak agintzen du sarrin. Oinu txikorrika postarien atzatik, ezen jarrapaturik. Itzultzeko hastia, faltatzen zaigu beti. Aldiroko gutunek ez dute elbiderik. Non, noiz, daurrutin, zenbat aldiz, daspaldin. Norekin norentza daurrutin, minak agintzen du sarrin. Oinu txikorrika postarien atzateik, ezein harrapaturik, ezein harrapaturik, pa-pa-pa-pa-pa-pa-param, ezein harrapaturik, pa-pa-pa-pa-pa-param, ezein harrapaturik, pa-pa-pa-pa-pa-param. Ezein harrapaturik, ezein harrapaturik, ezein harrapaturik, ezein harrapaturik.